Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünsemen. Bugünkü programda Yunan caz müziği var. Daha doğrusu etnik Yunan caz müziği demek daha doğru olacak. İlk bölümde bir albümden 5 şarkı dinleyeceksiniz. Daha sonra da 4 değişik albümden birer şarkımız var. İlk grubumuz Iristo en Parado. 2007'de çıkardıkları ikinci albümünden şarkılar dinliyoruz ilk bölümde. Iristo en Parado, Udi Yorgo Keşişoğlu tarafından kurulmuş bir grup. Kadrosu da Utta Yorgo Keşişoğlu, alto saksafon ve flütte Panayotis Raptis, altı telli elektrik basta Thanasis Grunas, kemanda Pavlos Mialides ve vurmalarda Akis Alevizopoulos ile Christos Çorukas yer alıyor. Horos Mavris Talassas'ı dinledik ilk parça olarak. Tabii melodi çok tanıdık. Türk ve Yunan halklarının ortak kültürlerinden bu dinlediğimiz şarkı. Zaten albümün havası da genellikle böyle. Şimdi iki şarkı arka arkaya dinleyelim. Iristo en Parado'dan. İlki Tamburi Cemil Bey'den bir yorum, Nikris Sirto. Arkasından da Irak'tan bir halk ezgisini yorumlamışlar. Fakat ezginin ismi yazmıyor. Onun yerine Traditional Irak Melodi yazmışlar. Şimdi bu iki şarkıyı dinliyoruz. Iristo en Parado. Thank you. Yunan caz grubu Iristo en Parado'yu 2007'de çıkardıkları ikinci albümlerinde dinliyoruz. Udi Yorgo Keşişoğlu'nun kurduğu bir grup Iristo en Parado. Yine iki şarkımız var arka arkaya. İkisi de çok yakından tanıdığımız melodiler. İlki Şişeler. Bizde olduğu kadar Orta Doğu'da da iyi bilinen bir halk ezgisi bu. Hemen ardından yine Türk-Yunan halklarının ortak değerlerinden bir ezgi Madilata Soros. Yeah. Thank you. Dinlediğiniz grup Iristo en Parado idi. Onların 2007'de çıkan ikinci albümünden seçmeler dinlediniz. Şimdi kalan bölümde 4 farklı albümden birer şarkı var. İlk grubumuz Gojem Group. Gojem Group akordiyonda Yorgos Chiachulis, gitar ve dudukta Lefteris Havuças, basta Petros Vartakuris ve davulda Yanis Angelopoulos'tan kurulu. Az sonra dinleyeceğiniz şarkıda da konuk sanatçı olarak klarnette Alexandros Arkadopoulos yer alacak. Gojem Group 2009 albümlerinden dinliyoruz The Funky Akoma. Funky Akoma, Gojem Group'un 2009 yılında yayınlanan albümlerinden dinledik. Sırada Yunan caz müziği deyince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi olan Mot Plagal var. Mot Plagal, Selanik'ten çıkan bir grup. geleneksel Yunan müziğini temel alıyorlar. Ancak buna karşın free jazz'a kadar kaçan bir stilleri var. Bizden Bosphorus grubuyla da önemli bir albüm yapmışlardı. Mott Blagal'ın üçüncü albümlerinden bir şarkı dinliyoruz. 2001'de yayınlandı bu albüm. Ve Orta Yunanistan'dan geleneksel bir şarkı Fegaraki. Fegeraki, Selanikli grup Mott Blagal'ın 2001'de yayınlanan 3. albümünden dinledik. Antonios Plessas var sırada. Albümün ismi Tales of the Water. 2005'te yayınlandı bu albüm. Antonios Plessas bir klavyeci ve synthesizer'larla epey içli dışlı bir müzisyen olmasına karşın albümünde cura, ud, buzuki, kanun, ney gibi etnik enstrümanları caz müziğinin modern enstrümanlarıyla birleştirmiş. Oldukça güzel bir albüm. Bu albümden bir parça dinliyoruz. Dancing with the Waves. Thank you. Dancing with the Waves, Antonios Blessas'ın 2005'te yayınlanan Tales of the Water isimli albümünden dinledik. Son şarkımıza sıra geldi. Son şarkımız genç kuşak Yunan caz gitaristlerinden bir tanesi Tolis Zavalliaris'ten gelecek. İngiltere'de ve İngiliz müzisyenlerle beraber yapmış albümünü Tolis Zavalliaris 2 ismini taşıyor. Yani ikinci albümü 2009'da yayınlandı. Bu albümden geleneksel bir yorumla bugünkü programı bitiriyoruz. Kalan da dinleyeceğiniz şarkının ismi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben Hakan Ünseven ve teknik masadan arkadaşım Özel Akdeniz'le beraber herkese iyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın. Thank you. Ma'nın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.